Hejsan hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till IKRIDENS fjärde poddavsnitt utav ASP-poddarna. Det är fortfarande tisdag, dagen jag sitter här och spelar in. Jag heter Carl Branden och är poddansvarig och med mig från IKRIDEN idag har jag Gustav Kassör, viceordförande. Och idag är det ingen vanlig dag för vi har faktiskt med oss i bild idag. Välkomna hit. Tack. Vilka är det vi har med oss? Tack så mycket. Det är Emily och jag är layout i bild. Och det är även Jonathan och jag sitter som spons. Trevligt, trevligt. Jag ska börja med att säga att jag faktiskt har suttit i bild. Så jag är i bildpatet. Nu har vi ju tre kunder. Alltså nu har vi ju, jag är till och med Emelies patet. Så att nu är det verkligen tre mot en i det här rummet. Alltså Gustav kommer utbildas. Alltså det kan vi tillägga. Nej men jag tänker vi börjar med era poster som ni pratade lite om. Vi kan börja med Emily då. Vad gör layout? Ja, layout är ju huvudansvarig över måltavlan som hänger i bomb som ni säkert har sett. Det är ju de här bilderna man tar första dagen då med flugorna. Och det är verkligen inte för att föreläsarna ska lära sig våra namn, som jag sa till vissa. Utan det är ju för att vi ska göra en fin tavla då. Och sen så är jag även ansvarig över CV-fotograferingarna som vi håller två gånger per år. Här positionen och så ja, lite övrigt fotande som vi alla delar på då. Yes. Och vad är du för något, Jonathan? Du var... Ja, jag är sponschef. Och som sponschef då traditionen är att inte söka spons. Så man gör ju inte det, utan man gör en massa annat roligt. Sen kunde jag inte riktigt hålla mig, så jag sökte lite spons. Eller jag lyckades få lite spons, men det behöver inte berätta för mina pateter. Nej, det säger vi inte. Det är hemligt. Men gud, vad fick du för spons? Nej, men det var, vi blev sponsrade av Estrella. Så vi fick en årsförbrukning av Estrellas produkter. Vänta, av alltså chips? Av chips och nötter och popcorn. Nej. Och allt sånt. Det vill jag också. Va? Det här är sjukt att göra. Vad gör ni med den här? Alltså ni sitter hemma med eran Estrella på sig. Det är några mottagningar lite hemma i somras. Ja, men vi har haft det gott. Men gud, vad trevligt. Aldrig hört det. Men vänta, hur, alltså, kände du någon på Estrella? Du bara skrev? Nej, det kom upp sånt typ på Instagram är att bli officiellt sponsrad av Estrella. Nej. Så ansök med din stund. Sjukt. Så ansökte jag lite om. Men det här, alltså det här var en bra spons. Alltså jag tror ingen i IBs historia har fixat så bra spons. Ingen sponsorchef någonsin har lyckats med så bra spons. Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså ingen sponsorchef till IBs. Alltså. Absolut ingen. Nej men så det man egentligen gör då. Det är att man håller i patetfikat som är väldigt just, alltså det är där jag lever för. Alltså jag går ju dit, alltså dricker kaffe, äter. Det är väldigt bra har det varit faktiskt i år. Jag är imponerad. Det finns inget bättre än patetfikat. Det finns inget bättre än patetfikat. Det har inte varit några köpekakor alls. Ni har bara gjort saker från grunden. Jag kan faktiskt inte ta upp med äran. Nej, men det är ju men layout har ju mycket annat. Alltså det vet ju vi att man har. Men vad sa du? Alltså sa du till folk första dagen att det var för föreläsare att skulle läsa sina namn? Är det en som fråga? Vad ska man säga? Men gud, är det kanske är en lugn man ska dra? Jag kommer inte ihåg. Sa men jag någonting? Jag tyckte det var ganska fyndigt. Sa jag någonting till er när vi hade? Nej. Nej, jag vet inte. För det, jag fotade er. Är det ju sjukt? Ja. Gud, jag kunde ju allas namn innan. Man är ju bra på namn som layout. Ja. Till en viss del. Ja, jag är dålig i grunden. Så jag kanske gör så här. Någon slags medelnivå. Men det är ju någon. Men också så ibland så får jag verkligen namn som jag säger. Jag är bombsäker på att du heter det här. Och sen så bara, oj det hette inte jag. Men det kan vara typ så här, någon hette. Alltså, jag kunde verkligen tänka att folk hette saker efternamn som de inte alls hette. Och så alltså, typ skrev jag det på måltavlan. Och sen fick jag ändra så helvete. Men, ja, men det är ju ett alla namn kommer rätt stavade. Ja, men det är alltid svårt. Alltså, det glöms i ett annat här där. Men det löser sig. Ja. Jag tänkte på, ni sa ju det i IBIL då. Vad gör IBIL generellt? Kan jag prata? Ja, vi fotar ju alla R-positionen. Och alla R som folk frågar oss om att fota, om vi kan och om det är tillräckligt långt i förväg de frågar. Så det är ju alltså en gask som Isaks håller i varje LP. Det är fem pubbar med QQ typ varje vecka då. Och lite andra sittningar och ja, det är smått och gott. Och framförallt då under mottagningen så är vi som mest aktiva. Ja. då är vi ju... Någonting varje dag. Ja, alltså efter lagom. Ja, mottagningen är ju verkligen... Det är ju ny och IDK som är mest aktiv. Som är med varje dag. Ja, och det är ju jättekul för man får ju uppleva mottagningen från ett annat perspektiv. Och man får... Ja, nu la vi upp ett väldigt bra schema så det kändes inte så överväldigande som man kanske Nej, för vi är ju... men... Precis, vi är ju bara två som fotar varje gång. Eller minst två, ofta är ju fler. Men det krävs ju bara två. Och då kan man ändå dela upp det så att man får lite lediga dagar. Och det var någon som vi verkligen ville fota typ räkfrossan. Och då kan man ju fördela lite. Pussla ihop det. Och det är väldigt kul. Och också att e-bildpateter alltså, kan gå in och fota om man verkligen är sugen på räkor. Alltså. Men vilka andra poster finns det då i e-bild? Vi har ju våran fina ordförande då. Och som ordförande i bild så kallar man till möte. Man går också på, jag vet inte vad de kallas, men ordförandemöte en gång i veckan. Kommenterar, just det. Gud. Alltså, jag och Gustav har aldrig varit med kommenterar. Så kolla inte på aldrig varit välkomna. Vi har aldrig varit personer på oss alltså, någonsin. Men, nej, men inte det heller. Nej, det är Liv som sköter det. Ja, just det. Liv har koll. Ja. Nej, men hon har bra koll. Ja. Det är scheman för mottagningen och redigering och generellt liksom att se till att... Ja. Ja. Och sen har vi ju Gym som är vice ordförande. Mm. Hon är vår inofficiella kassör, skulle jag säga. Precis, så det är hon som gör äskningar och tar lite andra som kontakt med styret när vi har olika saker att köpa in eller just vi vill det. Göra eller så. Ja, för ni har ingen egen kassör utan det är vice som är kassörsposten. Ja. Lite dubbel. Ja. Men gud, det är för att Ibil bränner så mycket pengar. Ibland. Ja, ibland. Det är bara för massa roliga saker. Ja. Och sen har vi ju PR, Marcus. Ja. Och han har hand om våra sociala medier och generellt marknadsföringen. För Det är han som alla ser på Facebook oftast. Ja. Det är han som gör alla inlägg. Nästan alla filmer. Vi har gjort lite taggfilmer med andra... Sen har vi ju Jippo, det är Noah, det är vår gyckelchef. Så Noah brukar vara den som planerar gyckel och också lite med taggfilmer och så ibland. Och så har vi Oliver, vår kepschef, och det är alltså vår inventarie, ska jag säga. Han har koll på vad vi har i vårt kassaskåp. Ibland i alla fall. Ibland. Han ska ha koll. Ja. Jo, men han har koll. Och sen när uthyrningen då, av kameror. Ja, just det. För det är ju en grej att man faktiskt får låna kamerorna. Ja, precis. Det har ni gjort, eller ni behöver kanske. Men jag har faktiskt gjort det en gång. Har du gjort det? Hyrt kameran. Lånat kameran, inte hyrt. Lånat. Ja, alltså i sex när jag satt där så minns jag att vi lånade kameran. Ja. Har vi gjort. Jag lånade innan jag satt i bil faktiskt. När vi var, det var... När jag var nollan, kommer jag ihåg. Att då så skulle vi, för då skulle vi filma vårt nolluppdrag. Och då var vi som, gud, vi kanske kan ha en IBIS-kamera. För vi ville liksom göra ett bra nolluppdrag. Det blev ingen bra. Men vi ville det i alla fall. Och då vet jag att, A for effort. Alltså A for effort, verkligen. Och då vet jag att då gick vi, då fick vi en sån, en lapp typ, och så fick man skriva på. Ja, men det är ett hett tips till alla som lånar en kamera. Alltså gå till IBIL, låna kameran. Jag tänkte på det, ni har ju ett kassaskåp liksom. Och där har ni en massa olika, för vad är det för någonting ni har liksom? Gud, ska jag inbrott i kassaskåpet? Ni har ju inte bara kameran, jag vet att ni har drönare och sånt där också. Ja, just det. Vi har ju drönare och lite mikrofoner. Och stativ och lite olika blixtar. Jag har ju köpt in en ny blixt här. Den har vi lagt märke till. Väldigt jag har sett de fina bilderna nu. Ja, det är där pengarna går. Alltså IQ-en får ju inte ett öre. Vi säger det varenda avsnitt. Det ska bli spännande när styret kommer på där. Alltså då kommer det bli... Alltså då blir det... Det är ju bara grillning. Det är ren och skär granskning då. Vad ska våra pengar? Men gud vad härligt. Och så har ni... Med drönaren, hur funkar... Ni måste ha drönarkort va? Så är det. Eller? För att flyga... Vem är det som har drönarkort? Noah och Marcus har drönarkort. Det är Noah och Marcus som har det. Så de kör runt på det. Ja, för det vet jag var speciellt för vårt år. För jag var ju så, jag fattar inte hur det funkar. De var så, vem ska ha drönarkort? Jag bara, inte jag. Så ge det till någon annan. Men det annan. Går i layout-släktet då, för jag känner... Jag tror också det. Det är layout-game att man inte har drönarkort. Vi stannar så långt från teknik som möjligt. Men är det liksom... Ja, för då måste, det är ju en grej för att de måste ta det. Ja. Och de får väl en utbildning betalt, vad jag fattar det som. Precis, men det är alltså liksom så, en online-grej bara som man gör. Men det är typ lite fräckt då att se att man har alltså drönarkort typ på något sätt. Är det för life liksom? Jag tror det. Jag tror det. Eller om det är någon licens som måste betala. Nej, men det är väl som ett körkort. Ja, men det är någon licens sätt. Också kanske. Liksom. Ja, alltså så är säkert. Förnya någon gång ibland. Men det är ändå lite coolt. Mm. Det är som att jag har vattenskoterkörkort. Det är faktiskt min största flex. Mm. Har du det? Ja. Har ni vattenskoterkörkort? Nej. Gud, det är alltså high five på oss. Nu ligger vi där. Det är ju för life, hoppas jag verkligen. Ja, men det är. Att jag har suttit och satt det där jävla provet. Alltså fan, jag kommer aldrig göra det. Jag behöver inte skriva det provet också. Men hade du skrivit prov? Nej, jag behövde inte skriva det. Jag har du printat ut ditt egna båtförarintyg när jag var liten. Ja, men skrev du inte prov för båtförarintyg? Ja, men det var jättelänge sedan. Jag skrev inte för vattenskoter. Nej, jag skrev också båtförare. Jag hade ju kört vattenskoter och aldrig suttit på vattenskoter förra somras. Och då hade jag haft det i fem år. Så det var... Fy fan vad härligt. Men ni för det nu då? Ja, det har jag faktiskt. Jag åkte lite i sommar. Det var jävligt kul alltså. Men det är spännande. Det är läskigt, ja. Det är riktigt obehagligt. Jag ser att man har åkt upp ring eller vattenskidor bakom. Och alltså också att, gör du bakom vattenskoter? Ja. Jaha, jag trodde man behövde en båt för det. Men nej, de klarade det var sånt jäkla tryck de där. Alltså. Det är sjukt. Har du vält med vattenskoter någon gång? Jag har inte, men min lillebror har. Alltså jag kan vara, jag är så han jävla var nära på att välta med vattenskoten. Det är svårt faktiskt. Ja. De borde ha bättre uppkörnings. Alltså, för jag kan säga att jag stod där bara, helvete nu välte jag. Nej, men jag räddade mig faktiskt. Jag räddade skoten. Oh. Men spännande. Men så ni kan ju gå och ut och köra drönare. Inte ni då, men de som har drönarkortet. Jag tänkte lite på det. Ni har ju, just det här med drönare. Det är ju väldigt många dyra grejer ni ansvarar över. Jag vet att en kamera kostar ju, de är inte gratis. Nej. Hur är det ansvaret då? För ni går ju på de här exempel sittningar där det är en tendens att många omkring er är väldigt fulla stundtals. Hur är det att hantera liksom, för då har man ändå går runt där med en kamera för några tusenlappar. Ja. Och så kommer det, alltså det är ju lätt att det kan hända grejer. Ja. Alltså, vi kan ju börja med att säga att allt är försäkrat. Mm. Men det är klart att det är ett ansvar. Och jag vet inte om vi har haft tur eller om vi har varit noggranna, men under vårat år så peppar peppar, så har inget hänt sönder. Men vi brukar göra så också, vi fotar ju ofta fördrink och så fotar vi hela sittningen. Ja. Och sen lägger vi kamerorna innan eftersläppet och så är vi med där utan kamerorna. Ja. Det är liksom allas trevnad. Ja, precis. Men det tror jag faktiskt är en bra grej. För att man vill inte se vad som går, alltså för sig går på eftersläppet. Sen har jag fått fram också att de som fotar också kanske inte får dricka på vissa öre, va? Det är lite lögn där. Det är kanske lögn, ja. Man får nej, det är, alltså nu måste jag ställa mig. Ja, precis. Det har väl aldrig hänt. Jag vill ljugit vid sex ibland, tror jag. Alltså. Jag har jobbat på gaskolås. Nu kan jag säga så här, alltså, Ibil har... Jag kan väl tänka mig att det är väldigt smart att kanske den som har ansvarig för kameran inte är... Redlas. Ja. Redlas. Ja, men det får vi väl hoppas faktiskt för alla strömmar. Men alltså, vi kan ju säga att vi är ändå med på alla sådana här. Och det är ju det fina med Ibil, att vi får ju faktiskt gå på allt. Ja. Alltså gratis. Men det är väldigt kul. När jag satt i sex att det var alltid kul att Ibil var alltid det. Ja. Det var alltid kul att Ibil var det. Är så här, det är alltid ansikten man alltid känner igen som man gör på sittningar. Precis, så vi får komma runt och kolla på alla kommittéer på deras olika grejer. Men det tycker jag, det är för mig alltså ett core memory från Ibil är att man faktiskt får vara med på allting. Och man får, typ under mottagningen, jag vet inte om ni gjorde så. Jag gjorde så, jag gick på saker som jag missade min mottagning. Vad jag såg, gud, jag vill få den här. Alltså typ bad taste. Alltså, ja, men samma för mig faktiskt. Ja, nej, men det var verkligen, alltså det är också ett trumf. Att man får uppleva mottagningen. Och sen är det tycker jag är viktigt. Kul att kolla igenom. Det är extremt alltså, roligt. Drive. Ja, det är bra. Alltså det som den finns. Driven, alltså den vill man inte se, alltså den är. Jag är livrädd. Det finns ett och annat där. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag vill komma tillbaka till en annan sak som ni nämnde, att ni fotar, alltså kan fota typ privata grejer eller vad sa de om det? Mm. Har ni gjort det någonting i år? Har det varit någon sån grej? Det var väl några som frågade om någonting. Kanske någon som har frågat. Ja, alltså jag för mig att det varit några saker som inte har varit ålagda till att fota. Alltså något som inte har varit för hela sektionen kanske. Men att någon har frågat snällt och vi har väl känt att ja, men varför inte. Vi har gjort typ Göteborgsvarvet fota igen. Och det är just det. Sektion, det måste vi inte fota med. Nej, nej. Det var ju du som hoppade upp den där klickan. Det tyckte jag var kul att fota. Ja, vänta, du stod bredvid och sprang liksom inte med kameran så. Nej, men vi i Kryp har ju bättre kom och fota. Ja, precis. Det har vi gjort. Men vi tycker när det är någon på sektionen då säger nej, vi gjorde vi det att det. Ja, vi tog bilder där till våra. Just det. Ja. Gud, det glömde helt bort. Jag har förtänkt dem mina. Det är ganska många. Ja, för det är ju ganska kul att det är många kommittéer som faktiskt vill ha Alltså det är ju också bra kameror, så bilderna blir ju bra. Det är också väldigt skönt att ha en kommitté som e-bild som faktiskt kan fota också. När det är så lite mer, när man ska ta någon så här seriös postbild, ja, eller ja, där, att, det, ja. Det, att det finns bra grejer och folk som faktiskt vet hur man fotar och hur de funkar med kameran. Och ganska lättillgängligt också. Ja, men det är också ett, alltså en grej jag vill uttrycka. Man behöver ju inte ha några förkunskaper för sitt e-bild. För det har jag hört typ en fördom. Eller så folk tänker. Ja, att man, ja, alltså, man måste vara en bra fotograf. Alltså kolla på mig. Jag tror att jag är den sämsta alltså, på att fota. Men jag skulle säga att det där kommer lite med. Man lär sig väl under. Ja, man lär sig ganska snabbt. Och kamerorna är ju ganska bra. Ja. Så att de är ganska schysst. Jag vet, jag körde auto mycket. De är ju ganska autoinställda, eller tycker jag. Jag vet inte om ni kör. Ja, men verkligen vi. Ja. Alltså jag, det är ju andra i kommittén som kanske kör och mixar lite, ja, med inställningarna. Men personligen så kör jag auto. Jo, men så är det. För att då blir bilderna ganska bra. Ja. Det är helt okej. Och så kan man fixa till det lite om man vill. Ja. Men det är typ det som är kul, att man kan ju köra alltså auto och det blir bra. Och sen är man intresserad så kan man leka med inställningarna. Ja, och typ alltså få ännu bättre bilder, ja, sure. Men alltså, det är ju väldigt kul på det sättet. Sen kan vi ju också säga att vi får ju faktiskt en fotokurs en eftermiddag. Just hos det. CFFC. Och CFFC är ju Chalmers, ja, liksom. Och de är ju lite mer alltså fotointresserade och kan verkligen det här. Och det var väldigt alltså givande. Ja, de gick igenom liksom hur man tar en bra bild och tips och tricks. Ja. Och vi var ju där säkert en timme eller två och bara snackade om hur man fotar bra bilder. Och de hade lite presentation. Ja. Vi fick testa med deras, de har ju jättehäftiga dyra kameror och objektiv som kan zooma hur långt som helst. Liksom. Ja, precis. Sånt som inte vi riktigt har råd med då. Men, men det är ju faktiskt väldigt kul att få uppleva det. Jag tänkte egentligen att jag skulle vilja fråga lite om ni har någon plan på vad ska ni göra när ni går av? Nu är ju inte långt kvar. Nej. Det är lite blandat i kommittén. Vissa är ju sugna på att söka vidare. Och andra känner väl att det var kul ett år liksom. Ja, och vill bara leva patetlivet. Bara köra patetlivet. Alltså de här patetfika. Det är de. Är alltså de vill man ju åt. Alltså pateter lever ju i lyx. Noll ansvar, så bara få man vad. Förutom vi i partiet som har satt oss i kryllan. För vi jobbar stenhårt. Ja, vi jobbar ju stenhårt. Alltså vi är som de pensionärerna som aldrig slutar jobba. Vi är det. Vi jobbar extremt hårt i kryllan. Nej men kul. Men ni har inga direkta planer på att söka något annat? Eller hur känner ni? Kanske. Gud, det kanske man inte vill säga. Man kanske vill ha det som hävligt. Är det en grej? Hade de sagt det, så det ja, det måste ni säga. Alltså, öppet och ärligt här nu. För då blir vi glada. Nej, men det kanske är sant. Man kanske inte. Gud, jag har skamlöst frågat alla. Det är inte så lätt. Men jag vill bara veta konkurrensen för mig. Alltså, jag ska ju söka. Det är ju alltså, att folk är intresserade att söka någonting. Ja, det är asroligt. Det är liksom, jag tror att det inte är någon jag pratat med som har ångrat sig. Nej. Och har suttit i någonting. Nej, det är faktiskt en viktig grej. Att man har nog aldrig ångrat ett år. Alltså det är ju en fantastisk gemenskap som man får generellt av att sitta i kommitté, inom kommittén och mellan kommittéerna. Och speciellt som e-bild då, vi jobbar ju verkligen med alla kommittéer. Alltså dels har vi ju haft lite samman nu med drick under haspningen. UK träffar vi varje dag under mottagningen. Och vi delar rum med QQ och liksom. Ja, det är verkligen, man är, pratar verkligen med alla när man sitter i bild. Det är ändå ganska sjukt att man har den. Nej, men det är jättekul, jag skulle säga att det är en av den relationen. Jag tänker lite på också, ni är ju med på allt egentligen på zonen. Hur känner ni att det har funkat med typ studier och egen tid, så här fritid? Har ni liksom, har det krockat mycket? Har det funkat? Har ni känt att det har varit jobbigt ibland för att det har varit för mycket? Nej, men det har funkat väldigt bra tycker jag, för mig i alla fall. Vi har ju bara två kameror, så det är ju bara två som kan fota liksom. Sen har vi varit tre eller fyra eller fem för att det är kul och man kan bytas av lite, men det gör att man kan lägga upp det lite. Vi har ju ett fotoschema och så kan man lägga in sig på det man kan och vill. Och så kan man ju bara byta om det skulle hända något eller om man inte vill. Alltså jag skulle verkligen säga att den alltså genomsnittliga arbetsbelastningen i bild är väldigt behaglig. Alltså det är Man gör det man vill liksom. Exakt. Det som passar. Det är ju verkligen så. Och sen är det klart att i vissa perioder så har det varit mer, men det är inte då, är det kanske generellt alltså kommittélivet typ under våren. Ja. Så är det mycket med liksom bondhelg och bal och allt. Men då är det ju bara roligt att gå på. Ja, precis. Ja. Och vi höll i fotokalas. Just det. Det gör ni också. Vad är fotokalas? Det är alltså en sittning för alla fotokommittéer som hålls alltså, så många gånger tror folk vill. Ja. Så vi höll ju oss ett i februari, mars, jag kommer inte ihåg när det var. Tillsammans med M-foto då. Och jag var inte bjuden. Jag tror faktiskt ni var bjuden. Alltså, Gustav, jag skrev... Nu ska du inte sitta här. För det här, nu måste jag alltså ta på mig offerkoftan. För jag... För alla i gränsen skrev till mig så... Karl, vi vill gå på fotokalaset. Fråga Ibil, vi får gå på fotokalaset. Jag sa, okej, okay, alltså jag tar mig nu manken till här och frågar. Så jag drog iväg det som sa, hej, vi i gränsen är jättesugna på att komma. Och ni var så, absolut, ni får komma. Och så skrev jag i chatten. Och sen så var det typ så här... Jag vet inte vad som hände, vad hände? Ingen kunde. Eller vad var, alltså det var du någonting. Du var ingen där i alla fall. Jag tror knappt att jag var där faktiskt. Jag har varit på ett fotokalas. Ja. Ja. Ja, Hollywood. Ja, då var jag ju med, då gick jag ju med er också. Ja, ja. Men... Ja, för det var ju när vi var i Kåringsöld. Det var i februari, sorry. Det var nog tidigare. Nej, ni höll erat. Ja, det var ett februari. Jag minns som att jag hade någonting den kvällen som jag... För jag kommer ihåg att... Annars hade jag ju självklart men det kan... Nej, men för jag missade ju tyvärr er fortfarande som en foto då. Jag var bortrest, det ska tilläggas. Jag var faktiskt på annan ort. Men vi gick ju på ett fotokalas tillsammans. I Scania-salen heter den, va? Korsett. Ja. Det var faktiskt, alltså hett tips till alla som söker Ibil. Man får hänga med mikrogen på fotokalas. Alltså det är perfekt. Det är inte många som har det. Det är verkligen inte många som hänger med mikrogen. Alltså till vardags. Ja, det är faktiskt det. Men jag tänker så här. Ska vi köra vår lek som du gör är väl bra det är på? Det är väl lika bra att köra. Ja, jag ska hålla mig nu till och säga till den leken är klar och avslutad. För det glömde jag göra på Kukipodden. Jag var lite för ivrig att ställa frågor. Jag blev lite förvirrad när jag började ställa andra frågor sen. Men jag är en impulsiva poddaren. Alltså jag är ju skitsnabb. Ska du börja den här gången? Får jag göra det? Kanske. Du kan få börja så tar jag varannan fråga. Då ska vi ställa frågor så vi svarar så snabbt som möjligt. Det är fem snabba båda, frågor. Vi har varit ett svar från båda. Precis, och det är liksom... båda frågan, eller? Nej men alltså jag ställer en fråga och så svarar jag, ja men det kan vara ja eller nej fråga, det kan vara att det ska vara vad du tycker om det här, så bara snabbt, om man kan. Kul, precis, inte så mycket tanke utan nej, bara mer impuls. Det första som kommer i huvudet liksom. Så, ja. Är det bra, så gör vi då. Du får börja. Öl eller cider? Öl. Cider. Vad har varit roligast detta året? Alla andra kommittéer, vi har kommit igen. Vem är favoritpartiet? Karl. Oscar. Fel svar, Jonas. vad önskar ni att ni visste om Ibil innan ni satte er? Hur kul det skulle vara. Ja. Fast det visste jag också innan. Det var ett dåligt svar. Snabbt nu. Snabbt. Snabbt. Nej, men att gemenskap. Eller så här. Ja. Sämsta som hänt i ett sittande år. Typ glömde ladda batterierna någon gång. Det blir jävligt stressigt. Det är faktiskt det är jobbigt. Var är laddaren? Ja, precis. Laddaren som alltid är borta. Sen, och det löser sig. Laddaren som aldrig kan vara i kassaskåpet av någon anledning. Ja. När man ska ha den. Ni har ju inte pajat en kamera så det är ju svårt att det händer oss sen. Dåligt tänker jag. Om det hade varit att ni hade pajat en kamera då antar jag att det hade varit sämst. Ja. Men ni har ju fått ett nytt objektiv, det är det bästa. Ja, nu är vi klara för en gångs skull, så nu får vi prata fritt igen. Alltså, nu, men ni löser det galant. Alltså det var bara Jonathan som sparade fel favoritpartiet. Jag hade verkligen lagt upp den också. Men jag tänker så här. Det börjar faktiskt gå lite mot sitt slut här. Men jag tänkte att vi ska göra en sista övning. En sista test på Ibil. Nej men vi tänkte så här att... om ni skulle vilja göra en hiss pitch. Alltså en snabb liksom pitch till varför man ska söka Ibil. Och typ lite så här, ja. Alltså sälj in det på 10 minuter. Gud, 10 minuter. Förlåt, 10 sekunder. Jag tänkte säga en minut på 10 sekunder och det blir någon blandning. Det är en lång pitch då. Men jag tänker att ni får alltså valfritt antal sekunder, men inte för många. Att sälja in varför borde alla som lyssnar här nu söka Ibil. Jo, men alltså Ibil är ju för dig som vill vara med i kort hela livet och känner att det är kul att med gemenskapen och så. Och kanske ändå ha lite lagom arbetsbörda. Men ändå inte tappa någon liksom, kommittéfördel. Precis, och man behöver alltså inga förkunskaper. Man får träffa kommittéer från sektionen, andra sektioner och massa spännande vandringar på campus. Precis, man får se allt. Ja, toppen. Perfekt. Gud vad bra. Då har vi faktiskt inget mer idag, utan vi får tacka för att ni kom hit. Tack. Och vi får tacka alla som lyssnar för att ni ville lyssna på ännu ett avsnitt med Gustav. Och ja, hoppas att ni har det bra. Så ses vi helt enkelt. Hej då.